în Plața România, o nouă seară de Kiss Kiss in a Mix cu DJ Angel, cu tipe care acum timp de 3 ore suntem live în studioul Kiss FM de sticlă de aici. Începem cu Jimmy un Shura, Alex Vela imediat vine cu piesa nouă Când noaptea vine și Massive Drum Remix pentru Yeke Yeke. Dăm start cu SMS-urilor 0722206020, cel puțin mai încolo de sigur, facebook.com/KissFM România. O nouă seară de Kiss Kiss in the Mix live din Plața.

de primele mesaje de astăzi și trebuie să spun că noi acum grăim la radio. Grăim. Da. Hai să grăim niște SMS-uri. De la Matei pentru domnul general să fie piesa cu Mandinga Zaleila, semnează toți băieții de la cabană. Pentru dragostea mea, Eugen, tu iubesc îngerașul meu, să nu mă părăsești niciodată, fără tine mor. Te ador, scumpa ta gărgăriță, Raluca, mă scuzați, sunt bulversat. Veni cu accentul după tine, da. Zic eu. Hello, Kiss Kiss in a Mix, vreau și eu, vă rog frumos, melodia Alex Velea, Când noaptea vine, de la mine, pentru mine, că nu mai am pentru cine. Semnează Paul. Păi piesa, să știi că deja a fost. Pentru viața mea, Santu, te iubesc enorm, Georgiana Ionescu din Târgoviște, bună, sunt Airbu din București, dedicație pentru Cosmina, Andreea și Ale, le pup și le iubesc și dacă se poate, Alex Velea, Când noaptea vine, vă pup, sunt și mai tari, mulțumim! Dă-i să se sune muzica, că au apărut bunăciunile mele, băieți, eu fac curățenie și voi puneți muzica, Zam Spor, pup Alina, boticul vostru, vai, mulțumim foarte mult, același mesaj cu boticul scris cu capa. Am depășit 700.000 de fani pe pagina de Facebook, Kiss FM România, de asemenea, o țară întreagă, ascultă Kiss FM. Și muzică și la Chișinău, colegii noștri sunt number one, ceea ce ne bucură. Și pentru asta, încă o dată, vă mulțumim! Continuăm 40 de minute non-stop hits cu Fly Project Muzica, Andra, What About Us și Gotie cu Kimbra imediat la Kiss FM. Ascult doar hituri! El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O malea sin pala, o matela noche samba. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Oh, malea sin palao, matela. comes, if tomorrow comes, 'cause I don't wanna lose you. Oh. piesa asta, Gotie și Kimbra, Somebody That I Used To Know, remixul românesc Addictive Elements. Avem star de rechisuri pe pagina noastră de Facebook, unde încă o dată vă mulțumim că ne-am adunat peste 700 de mii de omuleți acolo. Suntem o mare familie și vă mulțumim pentru asta. Uite, veștile bune vin una după alta, după ce suntem din nou radioul numărul 1 în România, datorită vouă, și familia de pe Facebook se mărește și devine așa o cifră mare, rotundă. Vorba unui... de nedepășit de nimeni, deși unui coleg, mai un pas și ne facem un milion. E? Aia ar fi ceva. Cu siguranță facem un milion anul ăsta, mai avem puțin. Bun, avem și super petreceri în acest weekend. Olic și Dan Fințescu, partidul Kiss FM se întâmplă vineri la Sighișoara. Ne vedem în Aristocrat Society Club. Iar sâmbătă împreună cu DJ Jones și Aner ne vedem în Club After 8 din Cluj, Napoca. Ok, hai să continuăm mixul cu ai noștri colegi, Stereo Sonic, Pop Up The Jam. O să ne întâlnim și cu Doro Margin Lucenzo, Dansa cu Duro și DJ Project cu Adela. Bun rămas! DJ Am și Onyx împreună cu voi la Kiss Kiss Remix. Asculți doar hituri! I want a place to stay, get your booty on the floor. Stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. Because that's where the party's at. You find out if you do that. Make my day. Project, iar la Kiss FM ascult doar hituri. Wanna boom back, girl, you can make me suffer. Do whatever, cause I know you're one of a kind. Cheamă varianta asta. Foarte, foarte tare versiunea asta a piesei. Și am senzația că e neoficială din câte din denumire, nu? Dacă e bootleg. Am mai auzit de artiști din ăștia care cineva le-a spus: bă, ce tare e remixul ăla și ăsta, dar n-am niciun remix. Da, nu. Cred că sunt mai multe remixuri în general neoficiale, bootleguri, decât cele pe care casele de disco sau artiștii le fac oficial, nu? Că noi ne bucură că avem ce să mixăm, nu? facebook.com/kissfmromania, avem dedichisuri venite de la voi. Alexandru zice: pentru toți băieții din Craiova, forța știința, să se audă la Kiss FM, știința nu moare. Marius: vreau și melodia Sore Different. Neacșu, nu, Negrescu, Simona, Alexandra de la Simona, pentru fratele meu Negrescu Constantin, mult succes la BAC, frățioare. Andruța, drăguța Andreea, dedic melodia Ina Wow prietenilor mei și Nicolae Ionuț. Hai cu mare, hai cu soarele, hai cu plajă, hai cu cinstea, hai cu paharele, hai cu conector, vara nu dorm, vine cu siguranță mai încolo. Păi cinstea, cine face cinste? El, normal, nu? Nicolae ăsta, Ionuț, care este? Efe Alic, dedic melodia David Guetta, Titanium, pentru toți cei care îi cunosc. Deci cei pe care îi cunoaște el. Da, pe care da. Îi cunoaște David Guetta, nu? Ștefan, toate piesele care urmează pentru toți botoșănenii, sunteți cei mai tari. Și ce zic moldovan pentru toți colegii mei, vreau Titanium de la David Guetta. Uite, a nebunit lumea cu piesa asta. Alexandru Nicolae, să fie pentru Diana din Sinaia. Sper să treci cu bine peste operații și să te refaci cât mai repede. Băgați și voi Nica Marera și Alinca. Pego, nada mas. În curând, da. Sun. În curând. Bun, încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hits. DJ Young și Oric se revine alături de voi în 2-3 minuțele după scurtă pauză. La Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. Eurovision? Așa, cât de cât, printre alte treburi. Să vezi cum era să fii în Chișinău, să te vezi la Eurovision. Adică da, ce au păzit cei de la Mandinga. Aoleo. Ceva rar, să rămâi fără earphone, fără monitoare în urechi, în timpul prestației. Este incredibil că atât de bine s-a descurcat, da. Elena. Felicitări da. Ei. Fără monitoare, doar cu ce auzeai din sală. Deci întoarcerea cum ar veni. La sol. Din păcate am văzut și la reluarea aia că vă arătăm care sunt concurenții. Să știți ce să votați. Și acolo era ea un pic pe lângă melodie, dar asta e, nu e vina ei, e vina celor de la partea tehnică de acolo care... Da, trebuiau monitoare, nu știu, în scenă pus da. Cumva, nu? Dacă nu ai monitoare, că vrei să fie scena aia jmecher, așa, futuristă, trebuia să pui da, normal, monitoare jos, în podea. Acolo. Oricum, mi-a plăcut foarte mult și reprezentantul Moldovei la Eurovision, Pașa Parfeni, îl cheamă, și are o piesă foarte etno, așa, foarte frumoasă. Care bănuiesc că se ascultă puternic, nu? În Chișinău. Da. Este și în playlistul colegilor noștri la Kiss FM Chișinău acolo. Hai să continuăm. Apropo de Mandinga, Zaleila, la Kiss FM, asculți doar hituri. Facem o scurtă pauză și în câteva clipe ne întoarcem cu ora a doua de mix live din

foarte tare și doesn't mind remixul Mix Show Remix pentru Shampoo. Avem mesaje o grămadă ca de obicei venite de la voi la 0722206020. Nața Kiss, aș vrea și o dedicație pentru clasa 11A Turceni Gorj, în special pentru Alex X, Cheoca, Haz, Cali, ăla și Cisul, Narcisul și domnul arbitru de la Adixu. Mamă, ce porecle, greu de scris, greu de citit. Hello, bună seara, vreau și eu melodia lui Mateo și Stella Push It pentru toate fetele drăguțe și pentru prietena mea, Roxana, Laurențiu semnează, care scrie Pushy, adică U-S-H-Y, da? Da, păi e piesa cu poșete. Poșete, poșete, puteți să-i ceți așa. Dragă Kiss-uri și toți ascultătorii, vă salută cu stimă Nicu din Sighișoara. Nicu, ne vedem în weekend, da? Hei, hei, Kiss FM, vreau și eu să puneți ore different pentru toți bistrițenii și pentru toți copiii din clasa 5-AC de la școala numărul 1 din Bistrița. Succes la teză, love, semnează Zozo. Succes tuturor la teze, succes celor care dau bacalaureatul, dar până la succes, precum o spunem de fiecare dată, puneți mâna pe carte! Avem la ore ținuță Shining Heart. Felipe vine împreună cu DJ Bone, o piesă foarte tare, Micaela și Michel Tem cu Ice Ocean Pego. După care Livi și Mona vin cu piesa mai veche, Sweet Love. DJ Ang și Olix împreună cu voi la Kiss FM, asculți doar hituri. been hypnotized by your eyes. Oh, yeah, yeah. I've been hypnotized by the love in your eyes. Hypnotized. dimineața, România. Vreme... Să-ți spună, da, Olix, de datele meteo. Da, suntem, da, la rubrica meteo. Rubrica meteo la Kiss Kiss in a Mix. Ieri în România ploua, în schimb la Chișinău a fost vreme foarte, foarte frumoasă. Unde vreau să ajung e că și astăzi în Chișinău a plouat torențial. În București am înțeles că a plouat astăzi, acum pare mai frumos. Cred că s-a mai oprit, e ok, dar pe noi nu ne supără în chestia, da, asta, mai ales că ne pregătim de pe acum de Summer Kiss. Vara nu plouă de obicei, vara nu dorm și vara nu plouă, nu? M-am uitat camâța în calendar, mai avem 5 săptămâni până la Summer Kiss! Foarte tare! Hey! E aici, bate la ușa, așa încă ne pregătim să petrecem împreună încă 2 luni la mare, la Summer Kiss, iulie și august. O să vă așteptăm, ca de obicei, Kiss Kiss in a Mix, DJ Young Shorix, în varianta Summer Kiss Kiss in a Mix din Beach Bar la Costinești. Colegii noștri o să fie în alte stațiuni. Mai multe detalii o să vă dăm puțin mai târziu, mai exact peste 5 săptămâni. 5 săptămâni în balon. Bun, continuăm cu încă 3 super hituri. Între timp, voi lăsați delichisurile pe pagina noastră de Facebook. facebook.com/KissFM România, la postarea oficială Kiss FM de acolo. Și alegem dintre ele, le citim puțin mai încolo. Avem Libby și Mona, precum vă promiteam, Sweet Love, Loreen, Euphoria și una mai veche. Să o zicem sau o lăsăm surpriză? O lăsăm surpriză. Surpriză. La Kiss FM, asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. KissFM.ro/superstar Smiley este vedeta săptămânii, care lucrează acolo pentru vedeta din tine, desigur. Pentru superstarul! Superstarul! Hey! 40 de minute. Ai văzut filmul ăla cu al cincelea element? Îți aduce aminte de filmul ăsta? Oh, anii 90 parcă, nu? E, vreau să zic că era azi la Eurovision o fată de cânta, zici că era aia din film acolo, din al cincelea element. Era... Foarte tare de altfel, da. Sonoră. Nu vrei să știi ce... Adică și... Este și altfel de muzică decât bubuiala, da? Da, a fost și alt gen niște fenomene aseară la... Toată ziua, punții, punții. Țările astea la Eurovision, îți dai seama, toată țara a ales cea mai bună piesă din țara respectivă și au trimis-o la Eurovision. Mamă, deci au trimis unele țări niște piese. Prima piesă din concurs, da. Nu știu a cărei țări a fost piesa, dar... Vrei fost... acum să ne referi și la România în anii trecuți? Păi alegeam da. Cele mai bune trupe? Da. Hai, nu, cred că e prima oară, hai să nu fim răi, printre puținele dăți da. În care ne reprezintă o trupă care merită și da. Care face show. Dar și ceilalți reprezentanți au făcut, în general, în anii trecuți, treabă bună. Uite, Sistem și Luminița Angel... cine a mai fost? Paula Selincovi? Au fost super proiecte care da. Ne-au reprezentat așa, nu? Frumos! Da. Da. Avem dedicații facebook.com/KissFM România. Le citim în câteva clipe, imediat după scurtă pauză. DJ Ang și Onyx împreună cu voi la Kiss FM. Ascult doar hituri! Kiss in the mix! We'll be right back! Kiss FM. Back to the mix! Kiss in the mix! Back to the party! Back to the party! Get back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Yo, back to the mix, back to the party. Live din Mall din Plața România. Kiss in the mix. Vrei să te treci la școala? Încerci? Ok, în altă gamă piesa, trebuie să fie pe un beat. Am descoperit sintetizatorul de pe google.ro. Foarte, foarte tare, am cântat cu el așa că decât. Cât poți să cânti cu mouse-ul? Dă-i așa un pic un... Bă, e în altă gamă. Să aud ascultătorii. Da. Mamă, vezi cum se aude. Da, Vă jucați cu acel synthesizer de pe google.ro. Da, e o chestie foarte interesantă pentru că se împlinesc, scrie acolo, da, am așa, cred că 74 de ani, da, foarte, foarte tare. De la nașterea inventatorului, sintetizatorului Moog. Da. Bun, hai să ne aruncăm puțin pe pagina noastră de Facebook. facebook.com/KissFM România. Facem și un loop, așa? Bun. Avem așa, George Enăchescu de la George din Câmpul Lung Mușcel pentru toți Câmpul Lung Mușcenii și pentru un bun prieten Adi din Belgia, melodia David Guetta și Titanium și pentru toate Kiss maniacele unde e Kiss Orgasmi. Luminița să fie pentru surioara mea, Crinuța, o iubesc foarte, foarte mult, Ana Maria, Ioana, pentru colegele mele din echipa de fotbal, fete a școlii din Alba Iulia, melodia We Are The Champions și o să câștigăm mâine. Cristian Croco din partea lui Dumitru, Oprea din Brăila pentru băiatul meu Cristian. Ești tot mai scump pe lume, ești tot cel mai scump pe lume. Niciodată nimeni nu ne va fi așa cum e băiatul meu. Dacă se poate, piesa lui Tavi Colen. O piesă de la Tavi Colen, ok. Herieta, pentru pisul meu care tot se enervează prin trafic, te iubesc, Jeane. Larisa zice așa, pentru toți prietenii mei din Piatra Neamț și mai ales pentru cei de la Colegiul Național de Informatică și pentru partidul Chisevam, abia aștept să reveniți în Scala în Piatra Neamț. Ne vedem în curând. Ștefania la Kiss FM, totul e real. Vă rog, mai dați melodia Story Difference și spuneți lui tata să vină mai repede acasă. Până una alta, continuăm mixul. Tatăl Ștefaniei Banu, vină mai repede acasă. Hai să continuăm mixul. Eu vreau să pun o piesă de la Eurovision, dar bine, dacă vrei tu, continuă. DJ Young, live. Deci asta este synthesizer-ul de pe google.ro cu care vă jucați cu mouse-ul. Dar oare nu putem să punem o clapă pe Google? Am cumplit să cântăm, să cântăm la un keyboard. Da, ar fi tare frumos. Bun, continuăm mixul cu Guess Who, decât să minți împreună cu Mița. Rihanna, Where Have You Been? Și vedem ce piese mai în cap după aceea. La Kiss FM, asculți doar hituri. Ce periplu, felicitări, ți-ai pierdut titlu. Dezacord total, nu știi tu să-mi ții ritmul. E clar că nu sunt tipul, așa că nu-ți mai stric tribul. Mă duc, de-acum ascult instinctul. Cum dintr-un foc sunt tot un porc, n-ai reușit să schimb tu. Relația asta e ca ajuns la filtru, zi-mi. Cât mai vrei să trag să mă fric atâmpitul. De ce tot gesticulez ca un arbitru? Nu mai ai haz ca doar Octavian Dumitru. Am vrut să ajut până când m-a blocat zidul. Timpul vindecă tot acum zi tu. Ce crezi? Eu știu că tu nu crezi nimic. Tu nu vezi nimic. De parcă ai orbit, aia nu-ți promit. Dar întrebarea e firea. Omul învață din greșelă. Oare când greșește învață? Să-ți iau anii tăi de frumusețe. Hai să lăsăm de acum soarta să ne învețe cum arată un steag alb între două fortărețe. Că știi că fără încredere în schimb totul merge în contratimp. E ca o piesă fără ritm, e doar o pierdere de timp. Nu știi că timpul e limitat. Tic-tac, tic-tac, dragostea s-a spulberat. Ea vine, ți-o dă și a plecat. Zboară mai repede decât un avion privat. Te-ți faci în ciud exact după ce a decolat. Și te întorci al dracului de greu de manevrat. Când ai plecat ai zis să stai sfârșitul. Și tot ce nu poți tu o să rezolve timpul. Iubirea în general e ca un joc de cărți. Vezi cum ne împarți, cum să primești dragoste din părți. Yeah. in the mix. Și nu știu dacă ați auzit cumva pe sub pianul original din piesă, încă un pian, pentru că am descoperit aplicația Pian de pe iPad. Și dacă tot domnul cu sintetizatorul ne-a dat ideea, deja am să jucat un pic cu asta. Cam asta e tema din piesă. Foarte tare să cântăm așa în direct. Zic să aducem o clapă mâine, nu? Da, e bun și iPad-ul, adică mai aducem încă vreo 3 iPad-uri. Hai să vină și piesa Non-House în câteva clipe la 9 fix, după care intrăm în următoarea oră de mix la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olix împreună cu voi. Asculți doar hit-uri. Și acum ar trebui să facem. Tân-tân-tân-tân. Nu, aia. Tân-tân-tân-tân-tân. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. No, fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? Hannah better shake that thing. Yeah, Donna, Donna, Jody and Rebecca. Woman, get busy. Just shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it. Get jiggy. Get drunk, up, percolate. Anything you want, because it's oscillating. If I don't take pity, I want to see you get life on the rhythm of my ride. And my lyrics, I provide electricity. Girl, nobody can do you nothing, because you don't know your destiny. Yo, sexy lady. Want part with us, inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next with us, them can't vex with us. From the day my bond, I ignite my flame. Girl, I call my name and it is my fame. It's a good girl, turn me on till I heard them on. Let's get it on, let's get it on till I heard them on. Girl, it's a good, just turn me on. Girl, don't sweat it, don't get agitated. Girl, go and rotate, cause anything you want, you know you must get it. Come in here, my bitch. And now ease the tension, girl, run the program, just go and fit it. Yo, have a good time, girl, free up on your mind, cause nobody care, this your man won't let it. Cause you are the number one, girl, wave your hand, make them see the wedding band. Yo, sexy ladies want part with us, inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us, to get next to us, them not vex with us. From the day my band, I ignite my flame, girl, I call my name, and it is my fame. It's a good girl, turn me on till I earn them on. Let's get it on, let's get it on till I earn them on. Girl, it's a good, just turn me on. Come on, get busy. Just shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it. Get jiggy, get drunk up, percolate. Anything you want, because it's oscillating. If I don't take pity, I want to see you get live. When the rhythm is a ride and my lyrics are provide electricity. Girl, nobody can tell you nothing, cause you don't know your destiny. Ladies want part with us, inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next to us, them not vex with us. From the day my bond, I ignite my flame. Girl, I call my name and it is my fame. It's all good, girl, turn me on till I earn them on. Let's get it on, let's get it on till I earn them on. Girl, it's all good, just turn me on. Yo, shake that thing, miss. Can I shake that thing? Yo, Annabella, shake that thing. Miss Donna, Donna, yo, Miss Jody and the one named Rebecca. Yo, shake that thing. Yo, Joanna, shake that thing. Yo, Annabella, shake that thing. Miss, can I Dutty, yo, yeah, hey, yo, come and go sudden. Sexy ladies want part with us. Inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next to us, them not vex with us. From the day my bond, I ignite my flame. Girl, I call my name and it is my fame. It's all good, girl, turn me on till I earn them on. Let's get it on, let's get it on till I earn them on. Girl, it's all good, just turn me on. Yo, sexy ladies want part with us. Inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next with us, them not vex with us. From the day my bond, I ignite my flame. Girl, I call my name, yo, it is my fame. It's all good, girl, turn me on till I earn them on. Let's get it on, let's get it on till I earn them on. It's all good, just turn me on. Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. 6 minute, continuăm petrecerea din fiecare bună seara de aici din Mall, din Plața România. Suntem în ultima oră de mix de astăzi. Kiss Kiss in the Mix. DJ Anxiolix împreună cu voi. Așadar, începem ultima tură de 50 de minute non-stop hit și așteptăm mesajele voastre la 0722 20 60 20. Le citim peste 10 minute, iar puțin mai încolo avem și facebook.com/KissFM România. Începem ora aceasta cu Voltaj. Dă vina pe Voltaj. Avem Aner, Remember. Și ne întâlnim și cu Deepside DJ, să piese mai veche, Never Be Alone. Live din Mall la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. Yo! Salut, suntem Voltaj. La Kiss FM asculți doar hituri. Iar-ți suflă în buzunare, masa care e plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. The time. so deep, deep into my heart. Yeah, yeah, yeah. I'm not that strong. I can make it without you. Tell me, is this the end for me and you? You, you, you. Remember the time we spent together. Nu se satură. Așteptăm oricum piesa nouă de la băieții de la Deepside DJs. Până atunci, noi vă spuneam că așteptăm mesajele voastre, dar le așteptăm în continuare. Momentan le sortăm, le trecem prin filtrul nostru digital. Da, deci nu, filtrul 3D, nu oricum, la 0722 20 60 20. Și o să reșitim în câteva minute. De asemenea, vă așteptăm și pe Facebook cu Derichisuri la postarea oficială de acolo, de pe Facebook, cu com/KissFM România. Alex Mica, după care Pitbull, Back in Time. Și vine și Dia, dacă am văzut eu bine. Da, Don't Know, imediat. Ia uite ce bine sună remixul ăsta de la Addictive Elements. Continuăm chiar acum, da. Continuăm piesele mixate, fără publicitate, la Kiss Kiss in the Mix. De când am mai auzit asta cu piese mixate, fără publicitate, ascult doar hit-uri! Miami equals black mask, black gloves.

de când e piesa asta în playlist? E de ceva timp. Ții minte că și în iarnă la Winter Kiss era în heavy rotation, nu? Ceea ce se întâmplă și acum în categoria... heavy rotation. Cum? E. Ah, nu pot să cred. Da, de aia zic, e. E și acum e în heavy rotation. Via Don't Know la Kiss Kiss Dynamics. Avem dedicații de pe SMS. Da, numărul nostru arhi cunoscut 0722 20 60 20. Salutare Kiss, vreau și o dedicație pentru Gașca Nebună de la 11A din Turceni, pentru Adix în special, pentru și Cosmi Ina să fie connector vara nu dorm. Vă salută Gorjiu! Ina cu piesa Connector, nu? Da, da, exact. Vreau și o melodie Bun Rămas de la Monica pentru toți colegii mei de la 13 pe 2, cu mesajul o să fie dor de voi și succes la Bac Pupici. Așa, mai avem... unde era? Al treilea. Asta, da, al treilea. Băi, să știți că în fiecare seară sunt alături de voi, sunt șofer la o firmă de curierat și numai noapte lucrez, dar când vă ascult, mixurile parcă și mașina merge mai bine. E ca unsă. O Mateo Pușit, dacă se poate, Bela din Târgu Mureș. Bela? E o fată? Cred că da, nu? Și normal, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Mulțumim mult! Asta e sloganul vechi, dar o să punem și Mateo puțin mai încolo. Uite, o piesă foarte cerută. Da, o piesă cu poșete. Și un mesaj de-a dreptul șmecher. Și tare rău. Topește, mă, iubitul vieții mele. Pentru Valentin din București, de la Monica din Sibiu, Kiss FM The Best, vă iubesc. Foarte tare, bravo vouă! Deci Monica din Sibiu este domnișoara înghețată. Hai să vedem Pico Venga, Deep Central, Music Makes Me Free și Guess Who cu Demoga, tot mai sus. DJ Young și Onyx împreună cu voi. Scurt vă spun că în weekend partidul Kiss FM este vineri la Sighișoara, în Aristocrat Society Club, iar sâmbătă suntem în Club After 8 Cluj-Napoca împreună cu DJ Jonesy și Aner. La Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme, olvidarme.

ascultă Kiss FM în fiecare zi. Vă mulțumim foarte mult pentru lucrul ăsta. De asemenea și pe facebook.com/KissFM România suntem o familie foarte, foarte mare care de curând am plinit 700.000 de kissomani. Vă mulțumim mult de tot. Mai avem câteva piese de ascultat până la finalul programului. Începem cu Sony Flame, Sale El Sol, Gustavo Lima, Balada Boa și vine și Giulia cu Vorbe Goale. Facebook.com, am zis, 0722 20 60 20, ca în fiecare seară. Am citit mesajele voastre, SMS-uri cu tarif normal care vin acolo. Și vă invităm să intrați pe kissfm.ro/video pentru cele mai recente materiale video de pe site-ul kissfm.ro. La Kiss FM, asculți doar hit-uri! Gustavo Lima e você.

Chișinău. Oh, avem poza pe Facebook-ul lui Olix. Da, o poză. De altfel, pentru această oră de matinală, bomboanele e foarte indicate, nu? Da, neapărat. Ok, ne auzim mâine de la 7 seara, tot aici din Mall, din Plața România, la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olix. Vă dorim o seară frumoasă, da, mâine e joi, e weekend la noi. Mamă, cum a trebuit săptămâna asta. O viteză uluitoare, mai ales când petreci în Chișinău, frumos, da, cum ai petrecut-o ieri și te-ai întors cu microbusul zburător. La Kiss FM. Asculți doar hit-uri. All right, let's do this. Kiss FM.